Արև հայրենակիցն այս օր սեպտեմբերի 16-ն է, օրը 4:07-ի մեր ծրագիրը ինչպես միշտ հագեցած կլինի ձեզ հետ ակրկրող շատ տեղեկություններով։ Առաջարկում ենք համատեղել հաճելին օգտակարի հետ մնալով մեզ հետ։ Ստուդիայում է Տաթևիկ Գասպարյանը։ Օրվա մեր ծրագրում ամենածանր իրավիճակում անգամ մարդը կարող է հաջողության դուրը բացել, համոզված է Կովսական քաղաքում ապրող Լեռնուհի Իսոյանը, նրա հետ զրուցել է մեր գործընկեր Քնար Բաբայանը։ Թանգարանները կարևոր նշանակություն ունեն մեր անցյալն ու հիշողությունները ներկայացնելու գործում։ Այսօր դուք կլսեք Վանիկ Նոյկոյի պատրաստած հաղորդման կրկնությունը։ Նրա հյուրն է Արցախի պետական պատմահրկագիտական թանգարանի ասկերանի մասնաճյուղի տնօրեն Վիգեն Գաբրիելյանը։ Դարերից եկած ու դարերի փորձով իմացնացած մտքեր մեր եթերաժամին տեղ ունի Ասույթ Նարեջը։ Օրվա եթերաժամը կամփոփենք օրացույցով։ Այժմ այս ամենի մասին առավել մանրամասն նախ լսենք Քնար Բաբայանին։ Քաշաթաղի շրջանի Կովսական քաղաքից Լեռնուհի Իսոյանը 90-ականներին դժբախտ պատահարից վնասելու վերջույթները վերստին իր մեջ ուժ է գտել ապրելու եւ աշխատելու։ Ավելին 5 տարի անվասայլակին գանված կինը նորից սկսել է քայլել։ 95 թվականից հաշմանդամ եմ դարձել, մեր պատերազմից մնացած հետևանքներն է, բայց ինքս կռված չեմ։ 5 տարի մնացել եմ Երևանում, որ բնակվել ենք, պրոտեզավորված չեմ եղել, մի քանի անգամ դիմվել եմ ու մերժվել եմ։ Այնպես ծանր վիճակի մեջ ենք եղել, ինձ հետ իմ երկու փոքր երեխեքն են եղել, մեկը 3.5 տարեկան, մեկը 2 տարեկան, նժդեհն ու Նարեկը, որ հնարավորություն չի եղել ընդեղ ապրելու։ Մեզ առաջարկել են հարազատներիցս մեկը, որ քույրիկս էր ապրում Քաշաթաղ, առաջարկեց, որ գամ Քաշաթաղ, ավելի հեշտ կլինի ինձ համար, անդեղ քան Երևանը տենց գոյատևել չէր։ Տեղափոխվեցի Քաշաթաղ, ուշադրության կենտրոնում եղա, մի տարի հետո մեր գլխավոր բժիշկը ինձ տարավ Ստեփանակերտ, իմ երկու բժիշկների հետ, Մհերի եւ Կարենի հետ նայեցին ոտքերս, տեսան, ասեցին, որ պիտի քայլեմ ու ինձ կօգնեն։ 2000 թվից քայլում եմ, օգնեցին, մի ամսվա մեջ պրոտեզավորումս կազմակերպեցին ու քայլում եմ։ Լեռնուհին հիշում է, երբ արդեն ինքնուրույն տեղաշարժվում էր, սկսեց աշխատանք փնտրել։ Երկու անչափահաս տղաներին պետք է կերակրեր։ Քայլելուց հետո արդեն երկրորդ պլանը աշխատանքն էր։ Վակունից գյուղում էինք բնակվում երեխեքի հետ, գրադարանը իմ անունով արեցին ու սկսեցի գրադարանավարուհի աշխատեմ, բայց առողջականի խնդիրներ ունեի, անընդհատ իջնում էի բերձոր բուժվում, էլի գյուղեի բարձանում երեխեքը փոքր են, զգտեցի նորից Քաշաթաղի տարածքում ընտրեմ այնտեղ, որ հիվանդանոց լինի տեղում, տեղափոխվեցի Կովսական, հիմա երկար ժամանակա Կովսականի բնակիչ։ Հիմա, երբ տղաները արդեն մեծացել են եւ իրենք են հոգում ընտանիքի հոգսերը, Լեռնուհին զբաղվում է միայն իր սիրելի զբաղմունքով՝ ձեռագործությամբ։ Փառք Աստծո, տղաներս մեծ են, աշխատում են, գնացին ծառայեցին մեր հայրենիքին եկան, երկուսն էլ մեծ տղաներ են, հիմա ընտանիքի հոգսը իրանց ուսերին է, ես ավելի շատ սիրում եմ ձեռագործտակից սիրել եմ։ Կովսականում է բացվելա ձեռագործի աշխատատեղ, որի հիմնադիրներից են։ Մենք աշխատում ենք, ձեռագործ ենք անում, դա տեղափոխում են Լիբանան վաճառում, 2 տարի է դրանով եմ զբաղվում։ Ինչ պատվեր ունենում ենք, գործում ենք, բայց հիմնականում մեր ազգային ճգտում ենք, կնենցանենք մեր երագույնը խոսա, ես երագույն աբադոկներ եմ գործում, թեբակապեր երագույն, հա, սիրում եմ հիմնականում խաղս երագույնի հետ, լավ մեծ ինձ մեծ բավականություն է տալիս երագույնը, էներգիա եմ ստանում դրանով, բայց եթե պետք է լինում, գլխարկներ եմ գործում, ժիլետիկներ, ով ինչ կարողանում է, գործում ենք։ Ազատ ժամանակ Լեռնուհին տղաներին է օգնում, տնային թռչուններին կերակրում։ Հավ եմ պահում, հնդուշկաներին եմ կերակրում, հաշմանդամ եմ, ճիշտ է, բայց իմ տնտեսությանը օգտակար եմ լինում, խոզուկներին եմ կերակրում, ամեն ինչ երեխաներին օգնում եմ, անձամբ ես չեմ անում, բայց ինչը դժվարանում են, չեն կարողանում, ինքս անում եմ։ Կարող է հավ պահի, եթե հաշմանդամ, ասենք հող չի կարող մշակի, կարա փոքրիկ հավին, խոճկորին, դա պետք չի հետևներից գնաս, ընդամենը պետք է կերակրես, տվես այդ կենթանու բարիքներից։ Մենք պահում ենք համ խոճկոր, հավ, հնդուշկա, կովեր, բայց այդքան մեծ չի, որ դուրս հանենք, ասենք, տեղում սպառվում է, կարանք ասենք, եւ տան համար, եւ ասենք, այդտեղում կարողանում ենք սպառենք, մի 3 հատ կովա մենք կարողանում ենք, եթե մեզ լինի, ասում եմ, կարող աղափանվան, ուղղակի դες մեծ տնտեսություն չկա, որ իմանան որտեղ են սպառում, հիմնականում անհատական են պահում բնակիչները։ անծայրածիր հողերակ, արա իրա հողով ինքը իրա ընտանիքը պահի։ Բայց ի՞նչ օգնում են աշխատատեղեր կա, եթե դիմում են ամեն ընտանիքից գոնե մի հոգի աշխատում է, բոլորին էլ ընթառաջում են։ Եվ կար անհատական իրա համար բիզնես դնի, եւ կար պետական գործ ունեն, ամենը ցանկությունն է պետք։ Զրուցակիցս վստահեցնում է, որ հաշմանդամությունը պատճառ չէ չարանալ ու խաչ քաշել կյանքի վրա։ Նա իր օրինակն է բերում, ցույց տալով, որ ամեն իրավիճակում էլ ելք կա։ Դա նրանից է, որ մարդ, ասենք, մի փոքր կորուստ ունենում, թե նա մատն է, ինչ նա կամ աշկն է, ինքն իրան հաշմանդամ է համարում ու կտրվում է աշխարից, կարելի ասել, այդ ինքն իր համար ցավ է ստեղծում, ինքն իր ցավով ապրում է, բայց ես չեմ համարում, որ հաշմանդամ եմ, առաջի կարգեմ, շրջապատը ինձ չի վերաբերվում որպես հաշմանդամ, խղճակ, ես նորմալ լիարժեք մարդ եմ համարում, ես էլ ինձ նորմալ մարդու տեղ եմ դնում, ասենք չեմ կարա ֆիզիկականն անեմ, ինչ կարող եմ են անում, բոլորն էլ կարող են, հակառակը հաշմանդամն ավելի շատ կարա ձեռագործով զբաղվի, որովհետև ազատ ժամանակ ավելի շատ ունի հաշմանդամը, քան աշխատող մարդը, հաշմանդամի ազատ ժամանակն ավելի շատ է, մնում է ինքը կարողանա անենց անի, որ անենց աշխատանքան ինչ իրան հաճելի է, ունակ ինձ հաճելի է ձեռագործը ձեռագործ եմ անում, սիրում եմ կենդանիներ, դուրս եմ գալի երեխեքի հավիկներին եմ կերակրում, ճուտիկներ եմ բազմացնում, թղթի տակ ձու եմ դնում, ճուտիկալին ու զբաղվում եմ, կարելի ասել եւ եկամտաբեր է, ինչ որտեղ եւ իմ տնտեսությանը մեծ օգուտ եմ տալիս զբաղվելով։ Սյուժեն պատրաստել է Քնար Բաբայանը։ Եթերում աշնանային ուրախ եւ բարձր տրամադրությամբ կարծիք հաղորդաշարն է, մեզ կարող եք լսել 2 շաբթի ծուրփաթ 15-20 րոպեից մինչև ժամը 16-ը։ Թանգարանները կարևոր նշանակություն ունեն մեր անցյալն ու հիշողությունները ներկայացնելու գործում։ Այսօր դուք կլսեք Վանիկ Նովիկովի պատրաստած հաղորդման կրկնությունը, նրա հյուրն է Արցախի պետական պատմահնագիտական թանգարանի ասկերանի մասնաճյուղի տնօրեն Վիգեն Գաբրելյանը։ Արցախի անցյալի եւ ինչու՞ չէ նաեւ ներկայի մասին ամփոփ տեղեկատվություն ստանալու գործում մեծ է հանրապետության տարբեր շրջաններում գործող թանգարանների դերը։ Արցախ այցելող զբոսաշրջիկների մեծ հոսքն ու հետաքրքրությունը դեպի թանգարանները նույնպես վկայում են, թե ինչպիսի կարևոր նշանակություն ունեն մեր անցյալն ու հիշողությունները մեկտեղող պահոցները։ Արցախի պետական պատմաերկրագիտական թանգարանի ասկերանի մասնաճյուղն այդ առումով նույնպես բացառություն չէ։ Չնայած ներկայումս թանգարանը գտնվում է զբոսաշրջային բանուկ ճանապարհից դուրս, այնուամենայնիվ Արցախյան հին բերդաքաղաքի նկատմամբ հետաքրքրությունը զբոսաշրջիկներին ուղղորդում է դեպի տեղի թանգարան, որտեղ կարելի է գտնել հարուստ տեղեկատվություն նաև մերօրյա պատմական իրադարձությունների վերաբերյալ։ Մասնաճյուղի տնօրեն Վիգեն Գաբրելյանի խոսքով թանգարանի շենքային պայմանները չեն բավարարում մեծաթիվ այցելուներ ընդունելու և ցուցահանդեսները պատշաճ մակարդակով կազմակերպելու համար։ Այնուամենայնիվ տարբեր պատմական իրադարձություններին վերաբերող ցուցահանդեսներն ու բազմաբնույթ միջոցառումները թանգարանի գործունեության կարևոր մասն են կազմում։ Ընթացիկ տարում ողջունելի նախաձեռնությամբ է հանդես եկել Վիգեն Գաբրելյանը, ով շարունակական ու հետևողական աշխատանքներ է տանում համաշխարհային երկրորդ պատերազմին մասնակցած մեր հայրենակիցների մասին տեղեկությունների հավաքագրմամբ ու պահպանմամբ։ Բացի այդ, որպես Արցախյան ազատամարտի անմիջական մասնակից, նրա գործունեությունը չէր կարող շրջանցել մարտական ընկերների, զոհված ազատամարտիկների ու հերոսամարտի նշանակալի դրվագների մասին պատմող ցուցանմուշների հավաքագրման բնագավառը։ Այդ ցուցանմուշներն այսօր իրենց պատվավոր տեղն են զբաղեցնում ասկերանի թանգարանային մասնաճյուղի մշտական ցուցադրության ու ցուցահանդեսների մեջ։ Շատ այցելություններ եմ եղել իմ գործնական ընթացքում, իսկ մեծ թվականին ստեղծվել է։ Իհարկե, ժամանակ ես չէի տնօրինում թանգարանը, բայց 18 թվականի նոյեմբերի 1-ից կարող եմ ասեմ, որ ոչ լավ վիճակում է եղել թանգարանը, սկսված առաջնեցին շենքի փոքր լինելը, ոչ լավ կահավորվածությունը եւ ցուցանմուշների վիճակը։ Գործնեության առաջ ուղություններից մեկը նրանում է կարացել, որ պահպանել մակրությունը և ձեր բերել պահարաններ, համապատասխան միջոցներ հին ցուցանմուշները խնամքով պահպանելու համար։ Բավականին արդյունքների հասել են, մոտավորապես 400 ցուցանմուշներ կան, սկսված երկրագիտական բնույթի գտածոներ, ազգագրական, արխիվային փաստաթղթեր, հայկական պատրիարզմի և աստղաշարք մանկավարժներ, խորհրդային շրջան կարճ խոսքով Հայաստանի Արցախի պատմության բոլոր բնակավարների վերաբերող բավականին նյութեր կան, լուսանկարներով և այլն։ Բազմիցս դիմել եմ վարշակազմի աշխատակազմին, որ օգնություն ցուցաբերեն։ Ցուցաբերել իհարկե այդտեղ ուղի սկսված մեկ-մեկ որ շենքը վերանորոգում են, իհարկե մի քանի անգամ դիմել են, էլի օգնություն ցուցադրել։ Ցուցահանդեսների համար շատ փոքր այդ տարածքը, նրանք ապրիլի 24-ին այլից ավելի երիտասարդներին ասել են դեղ չի եղել, որպեսզի ես նրանց ներկայացնեմ այդտեղ նախորդը պատշաճ մակարդակով դասընթաց հասկացնեմ ապրիլի 24-ի վերաբերյալ։ Եվ դրա համար ստիպված ցուցահանդեսը անցեմ կացրել, մեկ-մեկ մարդիկ պտտվել են, նայել են, խոսել, բացատրել են ու հետո դուրս եկել և հրապարակում։ Ես միտինգը նվիրված ապրիլի 24-ին կազմակերպել։ Բացի դրանից իրենը շատ, ոչ միայն ապրիլի 24-ին, իհարկե մեր ազգային ազատական պայքարի հետ կապված նշանավոր օրերին համապատասխան տոնորերին կազմակերպում են համապատասխան ցուցահանդեսներ, զրույց կոնֆերանսներ, դասընթացներ, սկսված առօրյան խոշորի ազատական ժամանակ այցելություններ են կատարում են տեղանքը, որտեղ եղել է մարտական գործողությունները, հետո ասկերան հատված է լինում միջանցքը, որ տրամադրված միջանցքի շուրջ եւ այնտեղ իհարկե անցին կասում հաստամարտիկների միության հետ մասնակիցներին նվիրում ու ամեն մեկի իր կարծիքն ասում, վեր են հիշում այդ իրադրությունը։ Դրանից հետո ես հրավիրում եմ թանգարան, որպեսզի Խոջալու հետ կապված լուսանկարներ, փաստաթղթեր, տարբեր հեղինակների իհարկե փորձագետների հավաքված այդ հավաքչական աշխատանքների հարավարցությունից եւ իրացեկումների նրանց ավելի մանրամասն բացատրեմ։ Մայիսի 9-ի 12-ից դրանք եւս պատմական նշանակալից օրերին, երբ իրադարձությունները ներդրեցավ օրերին 22 թվական մայիսի 22 թվական հունիսի 12-ից այդ օրերին են անպայման կազմակերպում հուշերի օրեր, ցուցահանդեսներ, դիտաժողովներ, դպրոցական բարձրդասարանցիների, ուսուցիչների և հայրենաս պաշտպան երիտասարդական կազմակերպության անդամների համար։ Տարվա կտրվածքով քանի այցելուա լինում մոտավորապես։ Օրինակ 500, 300, 400 դա կապված է ռոպագանդայի հետ։ Այսինքն գտնվելով Մարտակերտ Սեփանակերտ ճանապարհի վրա, քաղաքը Գրանակերտի թանգարանը ավելի շատ արձիլներ ունեն եւ իհարկե այդ ճանապարհին միշտ պատմում են նրանց, որ Ասկերանի մեկ երկրագիտական թանգարան իշխում են նրանք Ասկերանի կենտրոնական խանութներում եւ այլն եւ այդ մշակույթի աշխատողները նրանց միշտ օգտվում են, որ նաեւ բարձրանալու մի քիչ վերև։ Թանգարանի տեղը հարմար տեղ չի, եթե լինի թանգարանը կամ Բերդի մոտ կամ հենց Ասկերանի կենտրոնով այդ ռազմավարական կարևոր նշանակության ավտոճանապարհի վրա, իհարկե ավելի բաց կլինի, ավելի տեսանելի կլինի եւ այդ Տիգրանակերտ գնացող այցելողները իհարկե ուշադրությամբ կտեսնեն եւ կմտնեն ամենահին ցուցանմուշը, որը 18-րդ դարի 1750-ական 60-ական թվականների այդ ցուցանմուշը, որ ես ստացել եմ, ինչի մասին է խոսքը։ Մեծ կարասա նվիրատվում չի իմանում, որ թվականների է, բայց հաստատ ասում է մեր պապերից, իմ ծնողներից պապերից լսել եմ, որ 18-րդ դարի է ցուցանմուշը, իսկ մնացածը 19-20-րդ դար, 19-20 մասնավորապես։ Բացի այդ, ինչ հետաքրքիր ցուցանմուշ ունեք։ Միշտ հետաքրքրել է որպես պատմության մասնագետ, պատմությունը չի կարելի այդպես միանշանակ ուսումնասիրել, նաև տարբեր փորձագետների, օտար հեղինակների կարծիքները պետք է լսել ոչ միայն մեր հայ պատմիչների, թեկուզ ազգային թանգարանը։ Այնտեղ պետք է լինեն նաև, ասենք, օտար մշակութային գործիչների, ասենք, Իլիա Ռեդինի նկարները պետք է լինեն, նաև հոլանդական նատյուրմորտի հետ կապված կտավներ, լուսանկարներ, պետք է նաև արտասահմանյան գրականությունից մեծ նյութեր այնտեղ տեղադրել, սկսված պատմությունից, պոեզիայից և այլն։ Հիմնականում ինձ միշտ հետաքրքրել է երկու դաշնամուրդը, որպես մեծ համաշխարհային նշանակալից իրադարձություն 30-ից 40 թվականի, մասնավորապես մեր հայրենակիցների ներդրումը հաղթանակի գործում, սկսված Ֆրանսիայում դիմադրողական շարժման 41-45 թվականի հայրենական մեծ պատերազմ, հայ ժողովրդի ցանրակշիռ ավանդի մասին, և 2015 թվականին ինձ հաջողվել է տեղացիների ակտիվ մասնակիցների անձնական գործերը, լուսանկարները, ինչ մարտական գործողությունների մասնակցել, որ ճակատներում են կռվել եւ այլն։ Մոտորապես մի 20 հոգու, ցավոք ասել նրանք չկան, հավաքել են եւ պահպանել են։ Ես մասնակից եմ Ասկերանի ճակատում դիտողացած ինժեներների 4 թվականի ռազմագործությունների, հավաքել են բոլոր զոհվածների ինտեգրական տվյալները, մարտականների, ինչ պատվիրատուների եւ այլն, ու նաեւ կենթանի մնացածների հուշերն ու կարծիքները, նրանց հիշողությունների, նրանց պատմասների վրա շարադրել են, կարելի ասել, 88 թվականի փետրվարի 22-ից մինչև 94 թվականի մայիսյան զինադադարի ընթացքում տեղի ունեցած իրադարձությունները։ Հաղորդումը պատրաստել է Վանիկ Նոյկովը։ Հավատում է, որ մեր սերը չի մարի, ես հավատում է, որ մեր կյանքը չի փոխի, բայց բանեցիր դու երազանքը իմ և քո, նայում եմ քեզ ու չեմ հավատում, ոնց դու ինձ մոռացար, դու ինձ թողեցիր հերացար, սերը մեր մորացար, բայց ես դեռ հիշում եմ կրկին հանդիպումն առաջին, դա քանձրևը ու մեր սերը մորացի։ Աշխարում գիտ գիտեմ, որ կա, ու հավատում եմ, որ այդ ինձ մոտ կգա, Կարծիքն է եթերում այսօր սեպտեմբերի 16-ն, որը 4-7 տեղական ժամանակով 15:51 րոպե։ Դարերից եկած ու դարերի փորձով իմաստնացած մտքեր մեր եթերաժամին տեղունի Ասույթ Ներեջը։ Կարելի է արդյոք, ամեն ինչ կարելի է անել, բայց ամեն ինչ չի կարելի ասել, Գրասերի, կան մեռածներ, որոնց պետք է սպանել, Լուի Դենուայը, անհնար է սարը տեսնել, երբ կանգնած ես նրա կողքին, մի կաթիլ ջուրն ունի ջրի բոլոր հատկությունները, բայց մի կաթիլ ջրում փոթորիկ չի լինի, Էմերսոն, չի կարելի պարտք վերցնել, եթե չգիտես, կարող ես արդյոք ետ տալ, Լեսինգ, չի կարելի հիանալ մարդով, չհավատալով նրան, Ժան Կոկտո, ամեն բանում պետք է հետևել 3 սկզբունքների, ճշմարտությանը, ազնվությանը, օգտակարությանը, Ժան Մարմոնտել, մի քիչ գիտենալու համար հարկավոր է շատ սովորել, Շար Մոնտեսկյո, պետք է լինել թեթև, ինչպես թռչուն, այլ ոչ թե ինչպես փետուր, Վալերի, սեփական կատակի վրա չի կարելի ծիծաղել, Գիտ Պրեստոն, Հոհանոցում ասված ամեն բան չէ, որ պիտի լսելի լինի, Ջոն Քելի, չի կարելի դիպչել կուրքերին ձերքերի վրա, ոսկեփոշի կմնա Ֆլոբեր, երբ ձուկը կարթով չի բռնվում, կարելի է բռնել ցանցով, ամեն եղեգիշ չի կարելի սրինք պատրաստել, Թոմաս Ֆյուլեր, կարծիք, ո իր մասին մեծ կարծիք չունի, նա ավելի լավն է, քան ինքը կարծում է, Վոլֆգանգ Գյոթե, կարծիքները մեխի պես են, որքան ուժեղ ես գլխին խփում, այնքան խորն է նրանք խրվում, Դյումա Վորթի, միայն տխմարներն ու հանգուցյալները երբեք չեն փոխում իրենց կարծիքները, Ջեմս Լոուել, եթե հակառակ կարծիքները չեն արտահայտել, ապա ինչի՞ց ընտրել լավագույնը, Հերոդոտ, ոչ թե խելքը, այլ սիրտն է ծնում կարծիքներ, Շար Մոնտեսկյո, ոչինչ մեզ այնպես չի խաբում, ինչպես մեր կարծիքը, Լեոնարդո Դա Վինչի, եթե ինչ-որ կարծիք համընդհանուր է, այն սովորաբար ճշմարիտ է, Օստին, Կարոտ, կարոտը թախից է առանց սիրո, Թամադեո, կարոտը մարդկային ապրումներից ամենա անպտուղն է, նույնիսկ կարոտից ծնունդ առած ցավը նվազ անտանելի է, քան ինքը կարոտը, Լեոպարդի, չկա առավել ազնիվ հիվանդություն, քան կարոտը հայրենիքի հանդեպ, Համան։ սիրոցով Պարիր երկինք, պարիր երկիր, պարիր հող Ծիրանագույն ծիծաղներից զարթնի թող Ամեն հայի սրտում մի շող հոգետով Ծիրանագույն ծիծաղներից զարթնի թող Ամեն հայի սրտում մի շող հոգետով Միասնութիա շուշ բարբարնենք միական Լինենք ընկեր, լինենք եղբայր բարեկան Հարագացի լանջերին ծորձոնանանք Դարնանք բարի, դարնանք զորեղ ուշ դարնանք Սողներ կարծիք հաղորդաշարն է թերում որվա մեր հանդիպումը ամփոփային կուրացույցով։Այսօրը ծնվել են Պետրո Պոմպոնացին իտալացի փիլիսոփա, Միխայել Կուտուզովը, Ռոզ Զորավար Նապոլեոնի հաղթողը, Ջեյմս Հիլը կանադացի ինժեներ, ֆինանսիստ, Ալբրեխտ Կոսելը գերմանացի կենսաքիմիկոս, Նոբելյան մրցանակակիր ֆիզիոլոգիա բժշկության ոլորտում, Ալեքսանդր Յուժինը, Ցակմով Թիֆլիսահայ, ռուսաստանցի դերասան դրամատուրգ, Ֆրանսի Լամպիանը, ֆինգրող Նոբելյան մրցանակակիր, Ալբրեխտ Սենդերդին, ամերիկացի կենսաքիմիկոս, Նոբելյան մրցանակակիր ֆիզիոլոգիա բժշկության ոլորտում, Ալեքսանդր Կորդան Ցակումով հունգարացի, անգլացի կինոռեժիսոր, պրոդյուսեր, Գուրգեն Բաբաջանյանը, հայ գենետիկ, Լորենս Պիտերը, կանադացի մանկավար, Բիբի Քինգը, ամերիկացի բլյուզ գիտարահար, երգիչ, երգերի հեղինակ, Պիտեր Ֆալկը, ամերիկացի դերասան, Իվ Արտինյան, ֆրանսիահայ գրող, Եվգենի Պետրոսյանը, ռուսաստանցի հումորիստ, Միկի Ռուրկը, ամերիկացի կինոդերասան, Դեվիդ Կոնֆերֆիլդը, ամերիկացի աճպարար։ Բարեկամներ, կարծիքահաղորդաշարի օրվա սեպտեմբերի 16-ի թողարկումն ավարտվեց։ Ստուդիայում էր Տաթևիկ Գասպարյանը, կհանդիպենք վաղը նույն ժամին։